zawiłe są winyle, nyle. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Niebezpieczny jak wylew. Zostawię mnie w tyle. O ile się nie mylę, chwilowo przybieram na sile. Tematy wokół kręcą się jak dobre winyle. Jak stąd do Chile, tyle radości dają mi mego życia chwile. Młodość jest jak nieograniczony bilet. Niedogodności połamie tym stylem, elementem. Przez um malujemy żywe autentyki. Ja przykładam ucho do grdyki, wagę do techniki, fikcji, metafizyki i rytmiki. Nie bojąc się krytyki, mówię patyki tym, co powielają bryki. Znoszę do was okrzyki. Nie bądźcie tanie żołnierzyki. Nie bierzcie bezmyślnie muzyki z wiwiki i pierdiki. TV robi moje radio, zatruwa głośniki. Nie decydują ludzie, tu decydują wyniki. Przeciętności, statystyki i wpływy polityki. Polityka, yeah. Tego nie dotykam, od nich śmiercące etyka zanika. Nie wnika, mój świat to muzyka. To mój Watykan, tutaj oddycham. Tutaj dotyka mnie krytyka. Jej nie unikam jak mędrika. Nie dam się zdeptać, nie mam natury chodnika. Pokonuję dystans, bo czas umyka. Każda mila to metafizyka. Każda mila to metafizyka. O ile się nie mylę, chwilowo przybieram na sile. Lecz wiem jedynie tyle, na ile zawiłe są winyle. I pokonuję mile niebezpieczne jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczne jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczne jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczne jak wylew. Niebezpieczny jak wylew. Zostawiam je w tyle. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Pokonuję mile niebezpieczny jak wylew. Niebezpieczny jak wylew. Zostawiam je w tyle.